for you, forever wait for you, forever. I'm still waiting for your love. Oh, oh. Kada nestane i zadnji trag nade, i kad ti snove sve neko pokrade, kad pred očima bude ti crno sve, bit ću tu i čekat ću te. Kada nestane i zadnji trag nade, i kad ti snove sve neko pokrade, kada sve što je lepo izgubi sjaj, ja bit ću tu i čekat ću, znaj. Kad pogledam svoj život i sve iza sebe, shvatam da sam samo voleo tebe. Nijedna druga nije mogla biti prava, razlika je bila crna ili plava. U svakoj sam tražio jedino tebe i sve više u tome gubio sebe. Lagano počeo kad nju da padam, jedino što ostaje samo da se nadam. Kada nestane i zadnji trag nade, i kad ti snove sve neko pokrade, kad pred očima bude ti crno sve, bit ću tu i čekat ću te. Kada nestane i zadnji trag nade, i kad ti snove sve neko pokrade, kada sve što je lepo izgubi sjaj, ja bit ću tu i čekat ću, znaj. Ja imam svoj ponos i neću da se vratim, mada mi je teško, jer često patim. Žalim za tobom i užasno me boli, jer mozak te odbacuje, a srce voli. Pokušavam sve da izlečim rane i kao vojnik odbrojavam dane. Sa svakim novim danom emotivno stradam, jedino što ostaje to je da se nadam. Kada nestane i zadnji trag nade, i kad ti snove sve neko pokrade, pred očima bude ti crno sve, bit ću tu i čekat ću te. Kada nestane i zadnji trag nade, i kad ti snove sve neko pokrade, kada sve što je lepo izgubi sjaj, ja bit ću tu i čekat ću, znaj.